σχιζοφρένεια είναι ουσιαστικά ένα ντουο συκοφαντών. Dan in a Rufianos o Costas a Bogdanos. Μαγειρεύεις καθόλου? Μαγειρεύω καθόλου. Τι? Μαγειρεύω πάστες. Είναι στις πάστες βετεράνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Μαγειρεύω πάστες. Είναι στις πάστες βετεράνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Κάνεις πάστες πολύπλοκες ή μια κόκκινη σάλτσα, ας πούμε? Όχι, κάνω πάστες πολύπλοκες. Είναι στις πάστες βετεράνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Είναι στις πάστες βετεράνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Είναι στις πάστες βετεράνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Μαγειρεύω πάστες. Είναι στις πάστες βετεράνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Μαγειρεύω πάστες. Είναι στις πάστες ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος. Και κάπως έτσι αλλάξαμε και λίγο το σήμα, να το φέρουμε στο σήμερα μετά τη χθεσινή συνέντευξη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακούτε την Ελληνοφρένεια της Τρίτης, ελαφρώς διαμορφωμένη όπως λέμε και τις προηγούμενες ημέρες, και πετσοκομένη μετά από το χτυκιό, την κατάρα, τη μούντζα που δεχτήκαμε. Και έτσι αναγκαστήκαμε να βάζουμε ένα εφέ στη φωνή του Θήμιου αυτό το τηλεφωνικό. Θήμιο, καλό μεσημέρι. Τι είπε ο τελευταίος? Ο τελευταίος είπε δεν είναι. Είναι στις πάστες Ρουφιάνος ο Κώστας Μπογδάνος. Ναι, γιατί είναι λίγο. Το μήνυμα φεύγει παγκόσμιο πάντως από εμάς. Έχει ντυθεί η άλλη σοκολατίνα και της λέει αμυγδάλου. Δεν εννοούσα αυτές, βρε βλάχο. Τα μακαρόνια εννοούσε. Και λέμε πάστες ή πάστα. Πάστα το είπε. Με τον Χατζηνικολάου μίλαγε, δεν μπορείς να καταλάβεις. Πάστες. Έχεις πάει στην Ιταλία ποτέ? Νουγκατίνα, νόμιζε ότι είναι και αμυγδάλου. Μιλάνε για ζυμαρικά, ο άνθρωπος μαγειρεύει. Δεν έχει πληθυντικό στην πάστα. Έχεις πάει στην Ιταλία ποτέ? Οι πάστες. Εντάξει. Το κάναμε στα ελληνικά. Ήταν μια σκληρή συνέντευξη, όπως καταλαβαίνει ο καθένας επίσης. Βέβαια, βέβαια. Πάντα εντάξει. Μιλήσανε για τις πάστες. Διατροφικές ανησυχίες πάντα υπάρχουν. Δηλαδή, ντολμαδάκια δεν μάθαμε, για την πάστα μάθαμε. Ναι, ας πούμε. Για το μοντάζ. Για την πάστα μάθαμε. Ναι. Γιατί κάνει πολύπλοκες μακαρονάδες. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εκεί φαίνεται ο μάγειρας. Ναι, πραγματικά. Μόνο μια σάλτσα αδειάζει το πουμαρό από πάνω. Δεν είναι αυτό το θέμα. Στο αυγό το τηγανιτό θα φανεί και στο μακαρόνι. Μπράβο. Στα απλά δηλαδή. Στα απλά, στα καθημερινά. Με άλλα λόγια. Τι να πω, με τα ίδια λόγια, με άλλα λόγια. Όχι, με άλλα. Καλά κάνεις και λες με άλλα. Τι γίνεται, όλα καλά, εντάξει. Ο βροχερός καιρός, είναι πιασμένη βαριά η Αθήνα. Ναι, εντάξει, ρίχνει έξω εδώ τη μάνα και τον πατέρα του. Ναι. Καρεκλοπόδαρα, αλλά εντάξει, θα τα καταφέρουμε. Ελπίζω. Η κρατική μηχανή λειτουργεί. Δεν θα έχουμε κανένα θέμα. Δεν έχουμε τώρα αυτούς τους τη χάπα τους Σιριζέους. Έχουμε τους απτυχίο τους, αυτούς τους καινούριους. Που ξέρουν, έχουν το know-how. Γιατί έχουμε κανονικότητα και άρα στην κανονικότητα δεν έχει πλημμύρες, δεν έχει φρεάτια που γεμίζουν, δεν έχει τέτοια. Όχι. Όλα έχουν λυθεί. Ναι, πάλι καλά. Θα ξεκινήσω λοιπόν με τον ηγέτη του αυτού του κρατικού μηχανισμού και του τόπου γενικότερα, τον Κυριάκο. Τον Κυριάκο που τους έχει πιάσει μια κρίση ειλικρίνειας τελευταίως. Δεν ξέρω τι γίνεται και τα λένε λίγο. Ακούμε μάλλον αυτό που πραγματικά θέλουν να πούνε, αλλά δεν το λένε. Ας τον ακούσουμε. Το παρόν νομοσχέδιο σηματοδοτεί τη συνέπεια στο λόγο και την αποτελεσματικότητα στην πράξη αυτής της κυβέρνησης. Ο τίτλος του λοιπόν θα μπορούσε να είναι τέσσερις λέξεις. Είναι περίπλοκο και ασαφές. Αδιαπέραστο και δυσνόητο. Εντάξει. Ωραία. Η γνωστή ειλικρίνεια της οικογένειας Μητσοτάκη. Ναι, που δεν έχουν τώρα να σκεφτούν πολιτικό κόστος και τέτοια, το λένε και ας πάει κάτω. Το λένε γιατί έχουμε μάθει να τους θέλουμε ειλικρινείς και τους ψηφίσαμε και αυτό το λόγο. Από να τον μας πατέρα. Μιλάνε κανονικά. Ναι. Ακατανόητο νομοσχέδιο το συγκεκριμένο, δεν έχει σημασία ποιο είναι. Και δυσνόητο είναι, το φορολογικό είναι. Το φορολογικό. Θα το εξηγήσουμε παρακάτω, ναι. Mm-hmm. Το φορολογικό είναι, αλλά έτσι έχει μάθει και από τον πατέρα του. Έτσι τα έλεγε και εκείνος, χωρίς πολιτικό κόστος και τέτοια, και τώρα. Είναι από τα χρόνια της εξορίας έχει μείνει αυτή η γλώσσα της ειλικρίνειας. Τι έπρεπε να πούνε την αλήθεια και την είπαν τότε? Και της αντίστασης. Έξι μηνών. Όλα αυτά σε σμιλεύουν, σου σμιλεύουν συνείδηση. Όντως, αλλά ο Κυριάκος ήταν έξι μηνών, δεν μιλούσε, δεν έμαθε τότε να λέει. Μετά. Όταν μεγαλώνεις την εξορία, εσύ δεν έχεις μεγαλώσει την εξορία. Όχι, να πω την αλήθεια, όχι. Περίπου. Ενώ όταν έχεις μεγαλώσει την εξορία, γίνεσαι ειλικρινής. Ναι, δεν το ξέρω. Δεν θες ασυδόματα στο λόγο και στη ζωή σου. Το λες από τη δικιά σου εμπειρία, φαντάζομαι, στην εξορία. Προφανώς, γιατί και εγώ στην εξορία έχω μεγαλώσει. Στη Βιέννη, θυμάμαι. Ο μισός χρόνος, Σάλτσμπουργκ, ναι. Ο άλλος μισός. Ναι, εντάξει. Καλά, είναι μια, δεν έχει να κάνει εξορία. Πρέπει να μακρόνισε ότι καλά η εξορία. Όχι, μακρόνισε ήταν εδώ δίπλα. Τι είναι τώρα, κάτι τέτοιο. Γιατί να ακούς το Λαύριο. Απαπαπαπα. Τέλος πάντων. Μη σου πω, να σου πω, και οι φτωχοί πήγαν στη Μακρόνισο. Η κανονική εξορία είναι στο Παρίσι. Η πλεμπάγια. Τι είμαστε τώρα, η πληβή, τι είμαστε τώρα, σε παρακαλώ. Τώρα. Το ίδιο. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Έχει και άλλη κρίση ειλικρίνεια ο Κυριάκος. Mm-hmm. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, έρχομαι τώρα στο σημαντικό νομοσχέδιο το οποίο ψηφίζουμε σήμερα. Τα βασικά χαρακτηριστικά της φορολογίας δυστυχώς δεν άλλαξαν. Είναι περίπλοκο και ασαφές. Αδιαπέραστο και δυσνόητο. Άδικο ως προς τους πολίτες. Άδικο ως προς τις επιχειρήσεις. Και αναποτελεσματικό. Εντάξει, το πιο πλήρες κείμενο ήταν αυτό. Ναι. Εντάξει. Σαφή εικόνα για το τι ακριβώς φέρνει το φορολογικό νομοσχέδιο. Βλέπουμε τι έρχεται. Κοίταξε να δεις, και πριν τις εκλογές δεν λέγανε άλλα. Όχι. Λέγανε από την αρχή ότι θα σας πιούμε το αίμα, ας πούμε, και το διαλέξαμε εμείς αυτό. Ναι. Δηλαδή, πώς το 2015 στις δεύτερες εκλογές είπαμε ναι, θέλουμε ΣΥΡΙΖΑ με μνημόνιο. Ναι. Ενώ έτσι, πριν ένα μήνα δεν θέλαμε καν μνημόνιο και είχαμε ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ πριν 6 μήνες για να μην φέρουμε τίποτα μνημόνιο. Το Σεπτέμβριο όμως το θέλαμε. Λοιπόν, έτσι τώρα και με τον Κυριάκο. Ξέραμε το καλοκαίρι ότι θα μας πιούν το αίμα, θα κοπεί η 13η σύνταξη. Τι λέγανε άλλα. Λέγανε για τα πλεονάσματα. Όχι. Αυτά λέγανε. Καταλαβαίνω την προσπάθειά σου να μειώσεις το έργο της κυβερνήσεως με μοντάζ. Είμαι εμπαθής, ναι, είμαι εμπαθής. Αλλά όμως δεν θα περάσει αυτό. Η αλήθεια είναι άλλη. Ότι φέρουν νομοσχέδια που εξυπηρετούν τη μεσαία τάξη, τους εργαζόμενους. Α, βέβαια. Ναι. Το κεφάλαιο, εγώ νόμιζα ότι είναι στους Sex Pistols η αλήθεια. Τελικά είναι την αυτό. Ανάπτυξη. Ναι. Α. Αυτά φέρνουν. Και εσύ προσπαθείς τώρα με μονταζάκια να μειώσεις αυτό που εκπέμπει το βεληνικές και την ακτινοβολία της μεταρρύθμισης. Η ακτινοβολία δεν είναι κάτι καλό, καλά, αλλά τέλος πάντων. Καλά, λέει ο Μπογδάνος Σικοφάντης, ένας Σικοφάντης. Ντουο λέει, δεν λέει για μένα μόνο. Για σένα μιλάμε τώρα όμως. Α, ναι. Ναι. Είσαι ένα, εσύ το φτιάξες, είσαι ένας Σικοφάντης, γι' αυτό. Ναι. Βάλε και τα κανονικά, να χαρεί ο κόσμος. Θα κόψω και τον ντουο. Όχι, έχω και άλλη κρίση ειλικρίνειας. Του Βορύδη αυτή τη φορά. Α, Βορύδης, ναι. Τι συνέβη στις τελευταίες εκλογές. Έγινε κάτι συγκλονιστικό. Για πρώτη φορά κατεβήκαμε στις εκλογές και προσέξτε, λέγαμε κάτι συγκεκριμένο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε με ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα. Απευθύνθηκε και είπε ότι είμαστε με το κεφάλαιο, ότι είμαστε ανάλγητοι, ότι πίνουμε το αίμα του λαού, ότι θέλουμε να εκπροσωπήσουμε τα μεγάλα συμφέροντα. Το έθεσε στην κρίση του λαού και το αποφάσισε ο λαός. Ορίστε. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτά μοντάζει το πιο αληθινό. Α, ορίστε. Δεν κατάλαβα. Ο Βορύδης πάντα είναι της ειλικρίνειας. Το είπε και γλυκά. Γλυκά το είπε, όπως λέει συνήθως. Αυτό που περνάει, ας πούμε, στο κοινό. Ναι. Ναι, οκ. Εν ολίγες μας λέει ότι ο Μητσοτάκης ήταν κάτι καταναγκαστικό, όπως και η βία. Η νόμιμη βία, τι εννοείς, όχι τη βία τη γενικότερη. Τη αστυνομία, την βία προφανώς. Την καλή βία. Καταδικάζουμε. Την παράνομη βία καταδικάζουμε εμείς. Αυτή που ξεβρακώνει, όχι την άλλη. Ναι, αυτή, τη σεξι. Τη σεξι βία. Πίσω από τον τύπο που ξεβράκωσαν είναι ένας άλλος ματατζής που πέφτει πάνω σε μια κοπέλα ολόκληρο, α πούμε και γομάρι, και τη ρίχνει κάτω, την ξαπλώνει. Όχι, δεν το λες καλά. Δεν πέφτει αυτά απλά πάνω της. Παίρνει φόρα 3-4 μέτρα και πέφτει ναι, πάνω της. Και πέφτει πάνω της σε μια κοπέλα η οποία τι θα του έκανε, δηλαδή. Εντάξει, ο άλλος με το γδύσιμο πες τραβήχτηκε το φανελάκι, άντε να το δεχτεί ένα μυαλό. Βούλτεψες έπιασε. Όχι ρε παιδί μου, αλλά το άλλο τι πέφτει πάνω σε μια κοπέλα. Ο Ούγγανος. Παίρνει φόρα και πέφτει πάνω. Ότι καταλαβαίνει. Τι συζητάμε τώρα. Καταρχάς είναι νόμιμο. Κινδυνεύει από την κοπέλα. Κινδύνευε από την κοπέλα. Ότι κινδυνεύανε πέντε αστακοί ματατζίδες από ένα παλικάρι προχθές που το ξεβρακώσανε. Τι είναι αυτό. Ούτε αυτό. Το χτυπάνε κάτω μέχρι να πει παραδίνομαι. Το χτυπάνε ενώ είναι κάτω και είναι πεσμένος κάτω, οριζοντιωμένος και το χτυπάνε συνέχεια. Δεν σταματάει αυτό. Μέχρι να πει αυτός παραδίνουμε. Αυτό που λέμε τώρα για το ξεβράκωμα είναι ένα περιστατικό που αναφέρουμε συνεχώς. Δεν είναι ένα. Ένα αναφέρουμε. Έχει πολλά. Και τις προηγούμενες ημέρες και στο Πολυτεχνείο είχαμε και τέτοια περιστατικά πάλι. Ναι. Απλά έρχεται και λεμένα. Λοιπόν, επειδή θες κανονικά και δεν θες μοντάζ και να μην χαλάσουν ναι, την εικόνα. Την αλήθεια ατόφια. Την ατόφια. Μην χαλάσουν την εικόνα της κυβέρνησής σου που φτιάχνει τη μεσαία τάξη που σας ψηφίσαμε και τα πάει τόσο καλά. Που σας ευνοεί εσάς τους μεσαίους και τους επιχειρηματίες. Ναι, γιατί μην αρχίσω τώρα και ανοίγω το στόμα μου ότι είσαι στο Ντουμπάι για να κανονίσεις τα επιχειρηματικά σου τα offshore. Εντάξει, δεν είναι. Ποιος θα τα κανονίζει, δεν προλαβαίνω άλλες ώρες. Ναι, γιατί δεν μπορείς να κάνεις εξουσιοδότηση μια μαρέβα κάποιον. Όχι. Ήθελα μόνος μου να έρθω, να τα τακτοποιήσω για να ξέρω τι γίνεται. Είναι διυπόθεσή σου που λένε. Δεν εμπιστεύομαι εγώ. Ναι, καταλαβαίνω. Επιχειρηματικότητα θέλει να ασχοληθεί και λίγο. Δεν μπορεί να τα παρατά στου άλλου. Είναι σοβαρή υπόθεση η επιχειρηματικότητα, δεν είναι η ζωή του καθενός. Σε αυτόν τον τόπο κιόλας. Δεν είναι ναι. Idea έτσι τώρα, ναι, ναι, ναι. Όταν έρθεις φέρει και την ανάπτυξη μαζί, μην ξεχάσεις. Δηλαδή, εγώ θέλω ένα μαγνητάκι και την ανάπτυξη. Την Ντουμπαϊανή. Ναι, κάτι, κάποια. Θα σου φέρω, ναι. Ετοιμάσου. Λοιπόν, ο Κυριάκος έχει καταλάβει ότι δεν πρόκειται με, αυτό, με όλο αυτό που φέρουν όλοι μεταξύ τους να, πώς να το πω, να κάνουμε αυτό που κάνει ο κόσμος για να αναπαραχθεί. Ναι. Και προτείνει την γνωστή εναλλακτική λύση. Θέλω όμως να είμαι για ακόμα μια φορά και από αυτό το βήμα απόλυτα ειλικρινής. Τα επιδόματα μπορεί να είναι εύκολα, ευχάριστα, ενίοτε μπορεί να είναι και κομματικά ωφέλιμα. Είναι όμως πρόσκαιρα. Εμείς το λέγαμε τότε, το λέμε και τώρα. Γι' αυτό και εμείς δεν κρύβουμε ότι επιλέγουμε το δύσκολο δρόμο. Επενδύοντας όχι μόνο στο πολιτικό παρόν, αλλά και στο μέλλον της χώρας. Και όπως λέει η παροιμία, αντί να μοιράζουμε σποραδικά λίγα ψάρια, προτιμούμε να μαθαίνουμε τον κόσμο να ψαρεύει. Ψάρια κουλάω. Έλα σηκωταρίτσες, εταιράκια. Προτιμούμε να μαθαίνουμε τον κόσμο να ψαρεύει. Υπάρχει πράγματι το φαγκρί. Με ψαρί, το φαγκρί. Τώρα, πάω τώρα και στην ατζούγια. Να μου ρίχνεις ατζούγιες πάνω μου. Αυτή λοιπόν η ατζούγια είναι ατζούγια Ισπανία. Έτσι να με γεμίζεις μωρό μου. Από το ψάρι ξέρεις το ένα πάει στο άλλο. Συγγνώμη. Οι συνειρμοί γίνονται. Θέλω να εξήγηση. Ναι, αυτό θέλω πολύ λίγο συνειρμό. Ναι. Οκ, βουγιουκλάκι, μόλις λέει ο άλλος να ψαρεύουμε. Να... Το βάλαμε λόγω βροχής το βάλα αυτό σήμερα. Γιατί, γιατί, άμα θέλω από εδώ, αναμολύσω καλάμι κάτω, πιάνω. Ναι, εντάξει. Αφρόψαρα σίγουρα. Ο άλλος που βουλάει σηκωταρίτσες εντεράκια που να πω να Πάσχα στην κρεαταγορά, που κολλάει. Αναρχία, αναρχία στο ψάρεμα. Έτσι, γιόλο. Γιόλο. Ωραία, και μετά είναι ο Κουλούρης ο Κίμωνας με τη στηρόσγραμμη. Τότε αυτά που κάναμε στηρόσγραμμη. Ναι, με που βολάει τη... Όταν έδινε μάχη ως υφυπουργός ανάπτυξη τότε εμπορίου για να μειωθούν οι τιμές της ατζούγιας, τα ψάρια και στα υπόλοιπα. Πολύ okay. Αναλυτικά. Δεν χρειάζεται τόσο ανάλυση για τον κόσμο. Η τέχνη δεν μα, θέλει ανάλυση. Μα και εγώ να καταλάβω τι θέλω να πεις. Μα μισό λεπτό, παιδάκι μου. Βλέπεις μια μπανάνα κολλημένη σε ένα τοίχο με μια ταινία. Εργοτέχνης. Ωραία, θα κάτσουμε να το εξηγήσουμε το εργοτέχνης επειδή πήγε και το έφαγε ο άλλος. Αυτά είναι από τα καλύτερα έργα τέχνης που έχουν γίνει ποτέ. Αυτό. Λοιπόν, εργοτέχνης ήταν και αυτό που ακούσαμε. Δεν, μην μου δίνεις εξήγηση, μου ρίχνεις το έργο. Α, συγγνώμη, σαν δεν είχα τέτοια πρόθεση. Είναι σαν να τρως την μπανάνα. Ναι, πήγε, την έφαγε ο άλλος, δεν άντεξε. Αυτό. Λοιπόν, από πρωθυπουργό σε πρωθυπουργό θα σε πάω. Mm-hmm. Άλλη χώρα ανάπτυξη. Ανεπτυγμένη, όχι τώρα τη δικιά μα που είναι to be. Είναι ναι. To be. Στη Φινλανδία. Α, η Φινλανδία. Βγήκε γυναίκα εκεί. Βγήκε γυναίκα, η νεότερη πρωθυπουργός του κόσμου 34 ετών. Η οποία είναι, λέει, επικεφαλής ενός σχηματισμού 5 κομμάτων, τα οποία και τα 5 κόμματα έχουν αρχηγούς γυναίκες. Έχουν αρχηγούς γυναίκες κάτω από 35 όλα τα κόμματα, mm-hmm. αφενός, και είναι κόμματα λίγο αριστερά, λίγο σοσιαλιστικά, λίγο εντάξει, οικολογικά. Εντάξει, αυτά που είναι εκεί αυτές τις χώρες. Αυτά που είναι εκεί δεν έχουν προβλήματα. Φρουφρού και αρώματα και τα λοιπά, λιμένα θέματα. Αυτά δεν έχουν προβλήματα και εκεί και λένε. Ναι, μπράβο, ναι. Έχουν 5 πασόκ εκεί μέσα, σιγά. Το μάθαμε όλο αυτό χθες από το δελτίο ειδήσεων του Sky. Εγώ έβλεπα το ρεπορτάζ και ενημερώθηκα για το ποιο είναι το ποιόν τη συγκεκριμένη κυρία. Και εγώ ενημερώθηκα, όχι από το Sky βέβαια. Είχα καλά, ενημερωθεί. Θα ακούσουμε τι είπε ο Sky πρώτα. Για να δούμε τι είπε ο Sky και μετά θα ενημερώσουμε πιο με σαφήνεια μεγαλύτερη. Ακούστε. Πάμε τώρα με τη βοήθεια της Λένας Φλιτζάν να γνωρίσουμε τη νεότερη γυναίκα πρωθυπουργό στον κόσμο. Είναι η 34χρονη Σάνα Μαρίν που αναλαμβάνει την πρωθυπουργία στη Φιλανδία, Λένα, μετά την παρέτηση του πρώην πρωθυπουργού Άντι Ρίνε. ΣΥΕΗ πρώην Υπουργός Μεταφορών θα ηγηθεί της κυβέρνησης ως επικεφαλής κεντροαριστερού συνασπισμού με 4 άλλα κόμματα, όλα με επικεφαλής γυναίκες, 3 από τις οποίες είναι κάτω των 35 ετών. Η 34χρονη πολιτικός και μητέρα ενός παιδιού γεννήθηκε στο Τάμπερε της Νότιας Φιλανδίας. Μεγάλωσε σε μονογονεϊκή οικογένεια, μόνο με τη μητέρα της και είναι το πρώτο μέλος της οικογένειας που φίτησε στο πανεπιστήμιο. Δεν είχε μπαμπά, ήταν μόνο με τη μητέρα της. Λέει το ρεπορτάζ. Λέει το ρεπορτάζ. Τι λέει όμως η ίδια που έχει δώσει συνεντεύξεις η πρωθυπουργός στο BBC και αλλού. Αλλού, όχι στην Ελλάδα, αλλού τα λέει αυτά. Ναι, ότι δεν έχει μεγαλώσει σε μονογονεϊκή οικογένεια. Σε γκέι ζευγάρι γυναικών. Ναι. Έχει μεγαλώσει. Είχε δύο μαμάδες δηλαδή η κοπέλα. Και πώς έκανε παιδί, γιατί είπε ότι έχει παιδί, δεν έγινε και αυτή η λεσβία. Οι γκέι δεν βγάζουν γκέι. Θέλω να πω το πρώτο. Τι είναι αυτά τώρα, μπαχαλοσατανίστρια μάγισσα είναι. Το προφανώς. Το πρώτο είναι vegan. Ότι δεν το μάθαμε από τον τη συνάδελφο που το περιγράφει. Μπορεί να μην το ξέρει. Εδώ είναι διαστρέβλωση, δεν είπε. Αυτό είναι από, από αυτά που ξέρει γύρω από τη συγκεκριμένη κυρία. Μήπως ήταν λοιπές το ρεπορτάζ, μην κατηγορήσουμε, δεν θα ήθελα. Μήπως δεν θέλανε να φοβήσουν τον κόσμο. Σκάι και διαστρέβλωση δεν μου ταιριάζει εμένα σε αυτό. Κι όμως ένα παιδί που μεγαλώνει με γκέι γονείς μπορεί να προκόψει να είναι ολοκληρωμένο, να κάνει παιδί επίσης, να έχει μια σχέση, δεν έχει παντρευτεί, δεν έχει βαφτίσει το παιδί της. Και είναι και πρωθυπουργός. Έγινε πρωθυπουργός στη χώρα. Στα Εξάρχεια μένει αυτή. Τι είναι όλο αυτό που περιέγραψες? Δεν ξέρω. Στη Βαλτετσίου. Δεν μου φαίνεται όλο αυτό κανονικό και την κάνανε πρωθυπουργό. Τι είναι αυτό? Και την κάνανε πρωθυπουργό οι Φινλανδοί. Δηλαδή αυτό, που, αυτό είναι προκοπή, επειδή είπες μπορεί να προκόψει. Αυτό είναι η προκοπή, ότι έγινε πρωθυπουργός είναι προκοπή, το λες? Για τη Φινλανδία νομίζω ναι. Ναι, μάλλον είναι. Ναι, ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, τυχαίνουν και αυτά. Καμιά φορά μπορεί να χαθεί και μια είδηση. Να λέγονται όλα τα κανάλια, μην φοβόμαστε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τη λέμε κανονικά. Δεν έχει νόημα. Θες να πεις ότι ενδεχομένως και σε άλλα θέματα μπορεί να κρυφτεί κάτι, να αποκρύψουν? Δεν έχω στοιχεία. Ούτε εγώ. Αν είχα, θα στα έφερνα στη συζήτηση. Ενδεχομένως μπορεί κάποια στιγμή, αραιά και πού, από λάθος, okay. Μισό λεπτό, αυτό δεν είναι στοιχείο που παίξαμε. Ναι, νομίζω. Α, όχι, α, έχουμε στοιχείο άρα. Για δευτερεύον θέμα όμως. Λοιπόν, από τους πρωθυπουργούς θα πάμε σε πρώην πρωθυπουργό. Σε πρώην πρωθυπουργό. Όχι, σε πιο μεγάλο κεφάλαιο του τόπου. Όχι το μεγαλύτερο. Τον Καραμαλή. Όχι το μεγαλύτερο. Το Γιώργο. Το Γιώργο, βέβαια. Το Γιώργο, αλλά όχι, δεν θα μιλήσει ο ίδιος ο Γιώργος. Θα μιλήσει άλλος για τον Γιώργο. Ο Παύλος. Ο Πολ. Ο Γερουλάνος. Ο Γερουλάνος, ναι. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Αθηνών. Πού θα ήταν, πιστεύεις? Ο Γιώργος, όπως ξέρεις, έχει κάνει πολλές δουλειές στη Στοκχόλμη. Έχει καθαρίσει τη μισή ζωή τη Στοκχόλμη. Έχει κάνει ξυλουργός. Καθαριστής, όπως είπαμε. Έχει νηπιαγωγός. Βενζινάς. Δεν θυμάμαι τι άλλο έχει κάνει. Μαυροκέφαλος. Μαντράς. Δεν είναι δουλειά αυτό. Ναι, καλά. Δεν αποκλείεται. Έχει κάνει πρωθυπουργός αυτής της χώρας την πιο κρίσιμη στιγμή. Σωστό, σωστό. Αρχηγός αντιπολίτευσης, ναι. Υπουργός παιδείας και άλλα πολλά. Νέας γενιάς. Γιος, αδερφός, βέβαια. Σε τι άλλο θα ήταν καλός, πιστεύεις? Ο Γιώργος. Ναι. Μαγειρική. Δεν προτείνει αυτό ο Γερουλάνος. Κάτι άλλο προτείνει, ας το ακούσουμε. Εντάξει, αν το προτείνει επειδή το πιστεύει, καλά κάνει και το προτείνει. Έχω πάντα θεωρούσα και πάντα θεωρώ ότι ο κ. Παπανδρέου είναι ένας άνθρωπος με πολιτική θεώρηση, με τρομερές επαφές στο εξωτερικό. Είναι ένας άνθρωπος. Θα ήταν ένας καλός πρόεδρος. Σαφέστατα θα ήταν ένας καλός πρόεδρος. Για πρόεδρος Δημοκρατίας. Νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ το ψιλοσυζητάει πρώτος, ναι. Και το ερωτήθηκε ο Γερουλάνος επί της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Και το και είναι πολύ ωραίο αυτό, γιατί δεν ξέρω σε τι βαθμό ισχύει, γιατί και από το ΣΥΡΙΖΑ δεν βγαίνει πολύ καθαρά, αλλά πρότεινε τον προηγούμενο πρόεδρο Δημοκρατίας και τον εξέλεξε κιόλας ο ΣΥΡΙΖΑ, τον πρόεδρο της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου. Τον Παυλόπουλο, ναι. Τον Παυλόπουλο. Τον και υπουργό. Τώρα προτείνει. Τον υπουργό, ναι, τον υπουργό προφανώς. Ναι. Τον υπουργό τότε. Mm. Και με τις στάσεις στο Χαστούκι, Κανέλη, Δούρου και τα λοιπά, Κασιδιάρη, που ήταν ενδεικτικοί πολύ. Και με τους διορισμούς στην μεγέθυνση του δημόσιου τομέα και. Και τώρα προτείνει αυτό που μας έβαλε στο μνημόνιο. Okay. Θέλω να πω αριστερό κόμμα, μεγαλόψυχο. Οι αριστεροί είναι πάντα με τους συμβολισμούς, όπως ξέρεις. Ναι, διαλέγουν τους καλύτερους για να συμπυκνώσουν κάτι και για να συμβολήσουν. Δεν κάτι. Θα πάρουμε τώρα κανένα τυχαίο, κανένα σκιτζί. Όχι. Κάποιον που θα συμβολήσει κάτι για τον τόπο. Για πρόεδρος Δημοκρατίας ο Γιώργος, αν και νομίζω έχει να δώσει πολλά στη Βουλή ακόμα. Είναι τόσο νέος και ακμαίος. Έχει ρε παιδί μου, αλλά σκέψου κάτι, δεν το έχει ζήσει ο τόπος αυτό. Σκέψου την πρωτοτυπία της χώρας. Και πρωθυπουργό τον Κυριάκο. Δηλαδή, ναι, ναι, εντάξει, okay, ο Γιώργος πρόεδρος και πρωθυπουργός ο Κυριάκος. Και γιατί να μην πατήσει το κουμπί ο Κιμ Γιονγκ Ουν, πες μου. Ένας Παπανδρέου στην Προεδρία και ένας Μητσοτάκης στην Πρωθυπουργία. Ναι, δεν έχει. Δεν έχει καλύτερα. Βάλε και τους υπουργούς, βάλε. Και μια Γιάννα στο 2021. Ναι, και ένας Ερντογάν που κάτι θα κάνει με το 2021. Είναι αναμφισβήτητο, αλλά στο αφήσουμε. Ναι. Γιατί μπορεί να γίνουν οι τελετές εορτασμών να γίνουν σε πραγματικό πεδίο. Για το 2200 πολύ πιθανό, χρόνια πολύ από την Επανάσταση. Να γίνει αναπαράσταση κανονική. Ναι. Αλλά πέρα από αυτό, φαντάζομαι ο Γιώργος στην Προεδρία, με τη χαλαρή δουλειά που έχει Προεδρία, πόσο το ποδήλατο έχει να πάει σύννεφο και το καλά. Κουπί και το κανό. Ο Γιώργος είναι ικανός να βάλει ειδικό χεράκι χειραψίας, να μην το κάνει ο ίδιος. Γιατί είναι κέντρο χειραψίας το προεδρικό έτσι κι αλλιώς. Να βάλει ένα ειδικό χεράκι χειραψίας, αν και είναι η χαρά του. Και υπογραφών. Μνημονίων και νομοσχεδίων. Θα είναι με μουστάκι, δεν ξέρω. Να τα λύσουμε αυτά τα θέματα, μην είναι πρόεδρος. Εγώ τον θέλω με μουστάκι. Θα δούμε, έχουμε θέματα, έχουμε καιρό μέχρι τότε. Νομίζω Γενάρη-Φλεβάρι θα κάπου εκεί, κάπου εκεί. Λοιπόν, Ελληνοφρένη είναι αυτό που ακούτε. Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Θα πάμε στο πρώτο μέρος της ώρας του λαού που συνομιλήσαμε χθες. Και όπως κάνουμε τις τελευταίες ημέρες, θα ακούσετε το λαό, τις διαφημίσεις και σε όλο αυτό το διάστημα μπορείτε να τηλεφωνείτε στο 211 10 80 880 για να κάνουμε τις συνομιλίες μας. Σας περιμένω εκεί και θα τα ακούσετε την επόμενη ημέρα. Οπότε βάζουμε λαό και τα λέμε μετά τις διαφημίσεις. Να σου πω κάτι. Σήμερα το πρωί στο Max FM στην Πάτρα βγήκε ο πρόεδρος των αστυνομπατσικών υπαλλήλων, επειδή έγινε μία απορία εδώ στην Πάτρα και συλλάβανε κάποιους αντιεξουσιαστές. Ναι. Βγήκε και είπε ότι αυτοί, λέει, που κάνανε τις φασαρίες αμαυρώσανε την ημέρα μνήμης, λέει, του Γρηγορόπουλου, επειδή, πώς το λένε, ένα παιδί, λέει, έχασε τη ζωή του. Δεν έχασε τη ζωή του το παιδί, το δολοφόνησαν. Λεπτομέρειες. Να βγει και να το διορθώσει. Δεν έχασε τη ζωή του το παιδί, δεν σκοτώθηκε σε κάποιο τροχαίο ή έγινε κάτι άλλο. Το δολοφόνησαν εν ψυχρό. Αυτό ήθελα να πω. Σε ευχαριστώ, φιλέ. Δεν μου λες με τις παραστάσεις σου, είναι αλόγια ξεκινάνε 10.30, δεν μπορεί να ξεκινάνε 9.30. Γιατί? Γιατί ξενυχτάμε όλοι και γιατί να ξεκινάνε 10.30 σε τελευταία ανάλυση. Γιατί είναι Κυριακή την άλλη μέρα, να πούμε, και έχουμε τράτο. Μάλιστα. Τέλος πάντων, εγώ είπα ότι. Καλά έκανες, καλά έκανες. Απλά δεν είναι θέατρο, ξέρεις πώς είναι αυτό. Τα μπουζούκια θέλουν το αργά τους. Μπουζούκια είμαστε. Καλά. Άντε να είστε καλά. Έλα, γεια. Σου έχω το εύκολο κόλπο απέναντι στον Μπογδάνο. Του στέλνεις και εσύ εξώδικο και του λες ότι σε αποκάλεσε προφυλακτικό ντουο. Οπότε τον πας μέσα για συκοφαντική δυσφήμιση και μην τον είδατε τον κύριο Μπογδάνο. Πότε με αποκάλεσε έτσι όμως? Η Ελληνοφρένεια είναι ουσιαστικά ένα ντουο συκοφαντών. Εκεί μαζί με τον Καραμούκι που σας είπε ιστορίες. Αχα. Ότι είστε το ντουο, πώς το είπε να δεις ο μαλάκας. Α, κατάλαβα, εξαιρετικό. Το πιάνεις. Τώρα ναι. Dan in a Rufianos, o Costas o Bogdanos. Λοιπόν, Αποστόλη, είμαι ο Μανώλης και είμαι ακροατήρας, αλλά σε παίρνω πρώτη φορά. Γεια σου, Μανώλη. Δώσω συγχαρητήρια και θέλω να απαγγείλω ένα πείμα. Λέγε, άντε. Δεν σε πειράζει. Τι να κάνω, ελπίζω να μην είναι μεγάλο, βαριέμαι. Όχι, όχι, είναι ένα δυσέλιδο. Ένα δυσέλιδο. Ένα δύστιχο. Αδύστιχο να το πεις. Αχ, το δύστιχο το πείμα, ναι. Λοιπόν, το δύστιχο. Ένα πουλάκι μου δώσε στεγνά ένα ρουφιάνο. Ναι. Και μου είπε και ένα όνομα. Τον Κώστα τον Μπογδάνο. Δεν είναι Ρουφιάνος ο Κώστας ο Μπογδάνος, σε παρακαλώ. Παιδιά, συνεχίστε έτσι, κάνετε και γελάμε, αλλά λέτε και πράγματα που δεν τα λένε οι άλλοι. Ευχαριστούμε. Από όλα τα γουρούνια ζητάμε μια συγγνώμη. Βάτι, φασίστες, δολοφόνοι. Συμφωνείς? Εντάξει, επειδή έρχεται Χριστούγεννα και θα σκοτωθούν πολλά γουρούνια για τα τραπέζια. Ναι, τα καημένα, μα μια χαραζωάκια είναι, τι έχουν κάνει. Λοιπόν, πάντως βέβαια μέσα στις παπαγιές βλακίες και χωρίς λόγο που έλεγε ο Άδωνης, ο Μπουμπούκος, είπε και κάτι σωστό. Ότι αν ξέραν οι Σύριοι σε τι κατάσταση θα έρθουν, δεν θα σκοτώντουσαν να φύγουν από τη Συρία για να έρθουν εδώ. Όπως τους λέει και ο Άσαντ, καθίστε εδώ να ξαναφτιάξουμε τη χώρα μας. Απλά να πει ο Άδωνης για τα βάζουμε τον μικρό και δεν τα βάζουμε το μεγάλο. Με ποιον μεγάλο θα τα βάλει, παιδί μου, ο Άδωνης? Πας καλά, είναι δυνατόν? Είναι ο Άδωνης για να τα βάλει με το μεγάλο, με το μεγάλο τρώνε μαζί. Ακριβώς. Ότι η Ευρωπαϊκή και πάνε ταξίδια στη Σύρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που στέλνει τις ΜΚΟ και ξεσηκώνουν τους Σύριους και τους λένε ελάτε να πάτε στην Ελλάδα και σας περιμένουν 1000 ευρώ το μήνα και σπίτια και τώρα και τ' άλλο και μετά θα πάτε στη Γερμανία. Αυτό να πει του Άδωνη. Δεν φεύγουν από μόνοι τους οι πρόσφυγες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνει τους εμπόρους αυτούς των ΜΚΟ για να τους εκμεταλλευτεί. Έχω μια απορία. Γιατί σας ενοχλούν τα φωτάκια στους δρόμους, έτσι όπως μπήκαν, γιατί δεν μας αρέσουν? Μας αρέσουν, πώς δεν μας αρέσουν? Παίζουμε και Space Invaders, όλοι παίζαμε μικροί. Όχι, εγώ όλο σκεφτόμουν. Ότι είναι σαν εγκεφαλογράφημα νεκρού, ρε παιδί μου. Ναι, οκ, που εκπροσωπεί το λαό αυτό, αντιπροσωπεύει. Μα αυτό, δηλαδή με τις ψήφους, με όλα τα σχετικά, Αυτό είναι το καλό με την νέα κυβέρνηση, ότι δεν κοροϊδεύουν, τα λένε έξω από τα δόντια. Αυτό. Και στο βάλανε και φατσαφόρα με λαδιό να το βλέπει. Δηλαδή, δηλαδή δεν λες ότι είναι το ίδιο με τους άλλους, δεν είναι το ίδιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έπαιζε, ας πούμε. Υποκρινόταν κάτι άλλο. Αυτή απροκάλυπτα, χωρίς προσχήματα. Σιγά. Θα πάμε σε μια μικρή διακοπή. Όταν επιστρέψουμε, θα υπάρξουν αποκαλύψεις. Θα αποκαλύψουμε ποιος πλένει τα πιάτα στο σπίτι των Μπογδάνων. Ακούτε, Ελληνοφρένεια, επιστρέψαμε. Θύμιος εκεί. Εδώ είμαι. Ωραία. Ολοκληρώνουμε και τις παραστάσεις στο Σταυρό του Νότου αυτό το Σάββατο. Το ακούσαμε. Να το μάθετε και όσοι δεν το ακούσατε. Δεν έχει παράταση, επειδή μου γράφετε και στα μηνύματα. Δεν θα κάνουμε παράταση, γιατί δεν είχαμε προγραμματίσει παράταση. Γιατί έχουμε κανονίσει τις εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη το άλλο Σάββατο. Οπότε το άλλο Σάββατο, 21 του μήνα, η παράσταση ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη και από εκεί ξεκινάει την περιοδία. Αυτό που συζητάμε για να έχετε όλοι και οι Αθηναίοι υπόψη σας, ίσως κάνουμε κάτι μετά τις γιορτές. Οπότε αυτό είναι το τελευταίο Σάββατο με τον. Γενάρη, ας πούμε. Όχι, Γενάρη θα δούμε. Όταν είναι, θα ανακοινώσουμε. Παραπέρα. Ναι, αρκετά παραπέρα. Ναι. Άρα δεν είναι μετά τις γιορτές, είναι πολύ μετά. Πολύ μετά τις γιορτές, γιατί θα είναι η περιοδία. Θα έχει μεστώσει η κυβέρνηση θα και θα αλλάξει όλα. Καλά, έτσι κι αλλιώς θα έχουν αλλάξει όλα. Αλλάζει. Θα γέρθει ανάπτυξη, να αυξήσει και τις τιμές εκεί. Αυτά όλα θα είμαστε όλοι καλύτερα. Ναι, καλέ, μπορούμε. Με πλαστικό χρήμα θα είναι. Με πλαστικό χρήμα, αναγκαστικά και πλαστικά τσιγάρα. Γιατί τα απαγορεύονται. Έτσι κι αλλιώς, καλά, έτσι κι αλλιώς είναι τέτοια η κυβέρνηση που κάθε εβδομάδα είναι άλλη παράσταση. Αναγκαστικά. Ναι, λογικό. Τι να πεις, παλιώνει τόσο γρήγορα, τρέχει επικαιρότητα. Ξεδιπλώνουν τα ταλέντα τους τα μπουμπούκια. Όντως. Και μια και είπαμε μπουμπούκια, Μπογδάνος. Ναι. Μπογδάνος, συγγνώμη από το κοινό. Μπογδάνος ήταν χθες, εμφανίστηκε χθες σε. Όχι μετά από απόφαση 29 κατασκευαστών πλυντηρίων, αλλά εμφανίστηκε χθες να δώσει με την γυναίκα του μία συνέντευξη. Στο ίδιο. Όχι στις ίδιες καρέκλες. Ο Κυριάκος είχε δώσει το τέτοιο, πήγα να πω. Στο Μαξίμου, Ναι. Δεν ήταν στο στούντιο τέλος πάντων. Στο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Συνοπείο. Και μάθαμε πολλά. Μάθαμε πολλά για τον Μπογδάνο. Από το πώς. Για την πολιτική του δράση. Την πολιτική φαντάζομαι. Του. Γιατί έχει άλλη. Έχει άλλη. Τη δράση του βουλευτή που είναι φρέσκο μεν τρεις μήνες, τέσσερις, πέντε πόσο είναι. Αλλά παρόλα αυτά έχει δράση. Δεν είναι ότι μάθαμε δεν έχει. Τον πολιτικό Μπογδάνο. Και όπως ακούσαμε και πριν στο τέλος του τηλεφωνικού κέντρου των ακροατών, ότι θα μάθουμε μετά τις διαφημίσεις ποιος πλένει τα πιάτα στον Μπογδανέικο. Το είπε ο Χατζηνικολάου, ήταν στο τέλος του λαού. Οπότε έχουμε πολλές απορίες και εμείς. Δεν το είχαμε αυτό απορία. Ήξερες ποιος πλένει τα πιάτα. Καταρχάς πλένουν τα πιάτα, δεν έχουν πλυντήριο. Τέλος πάντων. Πολλά. Από το πρωί που ξυπνάω, αυτό σκέφτομαι. Ποιος να πλένει τα πιάτα στους Μπογδάνους. Ναι, ποιος πλένει τα πιάτα. Δεν θα ξεκινήσουμε όμως με αυτό. Θα πάμε αμέσως μετά. Γιατί ο Μπογδάνος βλέπει τον Κυριάκο κάπως αλλιώς από όπως το βλέπουμε εμείς. Δηλαδή όλοι έχουμε στο μυαλό μας τον Κυριάκο κάπως. Μην αναλύσουμε πώς. Ναι. Ο Μπογδάνος τον βλέπει λίγο πιο καλλιτεχνικά, θα έλεγα. Αυτό το μικρόβιο ήρθε στην επιφάνεια σε 2-3 δόσεις. Η πρώτη ήταν το καλοκαίρι του 2015, όταν αισθάνθηκα ότι η πατρίδα μου βρίσκεται σε μια τόσο κρίσιμη φάση και κατάσταση που με καλεί κατά κάποιο τρόπο να γίνω ακόμα πιο ενεργός. Το δεύτερο, έτσι ορόσημο, ήταν όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης κέρδισε την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Πιστεύω πάρα πολύ στον συγκεκριμένο άνθρωπο και πολιτικό, διότι είναι συνθέτης. Γιατί γελάτε, κύριε! Γιατί γελάτε, κύριε! Συνθέτει τάσεις, συνθέτει πράγματα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι συνθέτης. Συνθέτης. Εγώ ήμουνα συνθέτης 6 μηνών από τη Χούντα. Έχει ξεκινήσει από μικρός ο Κυριάκος. Και συνθέτης από μικρός. Από 6 μηνών. Εκεί στην εξορία. Στην εξορία, πέρα το ότι έμαθε την ειλικρίνεια που λέγαμε προηγουμένως, έμαθε και να συνθέτει. Από τότε. Δεν είναι όλο τυχαίως. Αυτό δηλαδή που βλέπουμε στην κυβέρνηση είναι μια άρτια συμφωνική ορχήστρα. Αυτό. Είναι μια συμφωνία. Θα λέει χαρακτήρων. Θα λέγαμε. Ναι. Αυτό ισχύει βέβαια. Ότι απλή. Είναι μια συμφωνία χαρακτήρων είναι. Απλή. Η απλή ήταν ασυμφωνία. Συγγνώμη, είχε στερετικό. Ναι, το ξέρω. Να... Είσαι και εσύ δημοσιογράφος, παραπληροφορείς με το παραμικρό. Όχι, εγώ το ήξερα από την αρχή. Έριξα μπανάνα. Αμπανάνα, κολλημένη σε τοίχο. Εργοτέχνη έριξα. Κολλημένη σε τοίχο. Όχι, κάτω. Α. Ξεφλουδισμένη. Και εδώ ήρθε η ώρα, η στιγμή που όλοι περιμέναμε, να μάθουμε ποιος τα πλένει τα πιάτα στον Μπογδανέικο. Έμανε σάφη πια. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, και με την δημοσιογράφο, την Ελένη Καρβελά. Είναι πλέον η σύζυγός του. Ζουν μαζί, ονειρεύονται μαζί, δεν πλένουν τα πιάτα μαζί. Οι φήμες που κυκλοφορούν λένε, Κωνσταντίνε, ότι το πιατάκι το πας με το σύρμα. Είμαι ο άντρας του σπιτιού και απαιτώ όταν πλένω τα πιάτα να έχει ζεστό νερό. Ορίστε. Ναι. Θα κάνει τη δουλειά, αλλά όχι να τον παραπετάξουμε κιόλας με το κρύο το νερό να παγώ στο δάχτυλο. Άρα πλένει ο ίδιος, αυτό βγάζουμε. Πλένει, αυτό καταλαβαίνουμε. Βγήκε η είδηση, θέλω να πω. Έβγαλε είδηση ο Χατζηνικόλα, βέβαια. Ναι. Έβγαλε είδηση, οπότε κακός. Γιατί δεν το δελτίο το είπαμε που είπε ο Ντέτσικας πριν, ή το είπε αυτό ή έλεγε για Τουρκίες και βλακίες. Δεν υπόθηκε, η κίνηση στους δρόμους μας ένοιαζε, ας πούμε. Ναι, αλλά μάθουμε... είναι θέμα αυτό. Πώς δεν είναι νομίζω, θέμα. Αλλάζει τα δεδομένα στη ζωή του καθενός. Βέβαια το κάνει μόνο αν έχει θερμοσύφωνα αναμένο. Εντάξει, ηλιακό δεν ξέρει. Ηλιακό. Πολλοί άντρες στο σπίτι κάνουν δουλειές, είναι μια μόνιμη γκρίνια. Ποιος θα κάνει, κάνε, δεν κάνω, κάνω τόσο όσο κτλ. Όταν έχεις το νου ότι ένας πολιτικός του μεγέθους. Του μεγέθους. Του Βογδάνου. Μεγέθους, και, του Βεληνικούς, και του Βεληνικούς. Όταν τσαλακώνεται τόσο πολύ και το βράδυ πλένει τα πιάτα, αλλιώς λειτουργεί και επανατοποθετούνται οι σχέσεις όλων των ζευγαριών της χώρας. Τσαλακώνεται όταν λέμε ότι ξεκίνησε ατσαλάκωτος. Ενώ ναι, την ημέρα, την προηγούμενη, ότι ήταν ένα άρτιο. Okay. Ναι. Έπιασες ένα υπονοούμενο στο χρωματισμό του Χατζηνικολάου. Ναι. Που λέει το δουλεύει στο σύρμα. Ναι. Γιατί μου έκανε λίγο, δεν ξέρω, σαν να λέμε. Το τρίβει το λιπαρό από το πιάτο. Ναι. Κάπως. Δεν ξέρω, έτσι το έπιασα εγώ. Ναι. Λοιπόν, η σύζυγος Μπογδάνου, που ήταν και αυτή μαζί, που εκτέθηκε δημοσίως και εκείνη. Η σύζυγος Μπογδάνου, τι πιστεύεις εσύ ότι ερωτεύτηκε πρώτα απ' όλα στον Μπογδάνο? Τι, πού, ομορφιά. Τι θάλεγες? Ομορφιά. Οκ, okay, το παίζω, θα μπορούσε, δεν είναι αυτό όμως. Άλλο. Αυτό που. Το κάτι που έχει. Πιο απ' όλα, έχει πολλά κάτι. Ειλικρίνεια. Σαφής λόγος. Όχι. Όλα αυτά από που ξεκινάνε, αυτό ερωτεύτηκε. Ελένη, τι ερωτεύτηκες στον Κωνσταντίνο? Το μυαλό του κυρίως. Το μυαλό του κυρίως. Το μυαλό του κυρίως. Δηλαδή κατευθείαν τις γνώσεις του. Τις γνώσεις του. Μετά. Το χιούμορ του. Το χιούμορ. Έχει χιούμορ χωρίς αμφιβολία. Έχει χιούμορ χωρίς αμφιβολία. Χιούμορ, χαρακτήρας του. Όλα του. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να πω ότι δεν μου αρέσει. Τι να υπάρχει. Εδώ έχουμε νικήτρια. Βρέθηκε άνθρωπος ο οποίος ερωτεύτηκε το μυαλό του Μπογδάνου. Τις γνώσεις του, επίσης. Όχι, άρα τις γνώσεις. Διότι άρα τις γνώσεις. Όλα αυτά είναι μυαλό. Που είπε, ναι. Που λέει τα λόγια του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ για Κένεντι. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Ναι, αυτό είναι μια λεπτομέρεια κι εσύ. Εσύ κάθεσαι εκεί, ναι, και παρακολουθείς από πάνω. Το μυαλό, όλα αυτά τα διαβάζει, διαβάζει Καβάφη και ήταν ηλίτης. Ναι, δεν πειράζει τώρα κι εσύ. Όλα και τα μεγάλα μυαλά κάνουν τέτοια τοπήματα. Ναι, αυτό. Μπορεί να είναι στο κόκκινο συνέχεια, αλλά υπάρχει άνθρωπος που ερωτεύτηκε το μυαλό του Μπογδάνου. Να σου πω κάτι, να σου εξομολογηθώ κάτι. Α, τι, για πες κι εσύ. Και εγώ έχω ερωτευτεί το μυαλό του Μπογδάνου. Ποιος δεν? Ο δικηγόρος του να δεις, γι' αυτό έχει και, λέει, έχει και χιούμορ. Έχει χιούμορ. 28 σελίδες εξώδικο μόνο με χιούμορ γίνεται. Και εγώ έχω ερωτευτεί και φαντάζομαι και πολλοί από αυτούς που μας ακούνε έχουν ερωτευτεί. Και τώρα που θα πας έξω πάλι σε λίγο να μιλήσεις με κόσμο, να πάρουν να δηλώσουν ερωτευμένοι με το μυαλό του. Α, ναι, ποιοι έχουν ερωτευτεί το μυαλό του Μπογδάνου, ας πούμε. Ναι. Θα μπορούσε να γίνει και ταινία. Στο μυαλό του Κωνσταντίνου Μπογδάνου. Η απέραντη λιακάδα. Ναι. Του, πώς ήταν ένας τίτλος, του ενός καθαρού μυαλού, κάπως έτσι ήταν. Ναι, εντάξει. Of a spotless mind. Τέλος πάντων, θα τα λέμε ελληνικά, καταλαβαίνω και οι ΣΥΡΙΖΑ ακροατές. Έχουμε λοιπόν και το βασικό ερώτημα που θέτει ο Χατζηνικολάου και κλείνουμε την ενότητα Μπογδάνος με αυτό. Πώς μπήκε τέλος πάντων το μικρόβιο της πολιτικής μέσα του, από πού ξεκίνησε, από τα Γιαννοφάσκια? Δηλαδή ο Κυριάκος, μάθαμε. 6 μηνών κρατούμενος πολιτικός, άρα έμαθε και συνθέτης 6 μηνών. Είχε κάτι αντίστοιχο ο Μπογδάνος, ξεκίνησε από μικρός. Για να μάθουμε. Κωνσταντίνε, πες μου κάτι. Η πολιτική, σαν μικρόβιο, υπήρχε στο αίμα σου από μικρός ή ήρθε στην πορεία? Δεν μου λες τώρα, πες μου τώρα, από μικρός το κάνεις αυτό? Τετάρτη Δημοτικού. Α, ναι. Πρόεδρος τάξης. Σου ήρθε έτσι στην τρέλα τώρα, έτσι, σαν να σου ήρθε. Έκτη πρόεδρος τάξης. Τρίτη γυμνασίου γραμματέας κοινότητας γυμνασίου. Γουστάρισε, πες μου έτσι θα είσαι, γουστάρισε. Τρίτη λυκείου πρόεδρος 15 μελούς. Πες μου ότι είσαι άτριχος. Αυτό πες μου μόνο τέλος. Κατόπιν ΔΑΠ Παντίου, σύγκλητος Παντίου, ως εκπρόσωπος της ΔΑΠ. Τώρα σε θέλω μωρό μου, λέγε που είσαι ανάδρομο. Και μετά για ένα διάστημα, δουλειά Αγγλία, στρατός και δημοσιογραφία, δεν είχα κάποιο είδους δραστηριοποίηση με πολιτικά πράγματα. Δεν έχεις πολλές εμπειρίες, Η απάντηση είναι ναι, σαφώς. Τον ήθελε ο κόσμος από μικρό. Ναι, αλλά Τετάρτη Δημοτικού βγήκε πρόεδρος, την Πέμπτη δεν βγήκε όμως. Τι ήταν, γραμματέας, τι είπε? Και στην έκτη. Μπορεί να μην έβαλε. Μήπως δεν έβαλε. Α, ναι, δεν ξέρω. Είναι μήπως... θέματα. Δεν ξέρω. Εντάξει. Είναι, αυτά είναι κάποιες βασικές λεπτομέρειες που αξίζει που τις ξέρουμε όλοι και αξίζουν τέτοιες συνεντεύξεις για να μαθαίνουμε ακριβώς, να ξέρουμε τα πάντα και σε βάθος Τον πολιτικό που μας εκπροσωπεί. Ναι, γιατί στον πολιτικό διάλογο να μπαίνουν και όλα αυτά και στη γνώση του λαού να ξέρουν την επόμενη φορά τι ψηφίζουν. Δηλαδή, ψηφίζω έναν άξιο που έχει βγει και 4 φορές πρόεδρος στη ζωή του. Ναι, δηλαδή, δεν είναι κανένας αργόσχολος. Έχει ηγηθεί, ας πούμε, μια αγέλης κάτι. Ναι, δεν είναι ξέρει, έτσι. Ένα λύκειο, έχει κουμαντάρει ένα λύκειο. Κι άλλο έγινε πρωθυπουργό που κουμάνταρε το λύκειο. Μια δάπνου δουφουκού έχει κάτι ναι, στο πανεπιστήμιο. Όχι, όχι, αυτά είναι χρήσιμα και αξίζουν μία ώρα συνέντευξη για να τα μάθει κάποιο. Ναι, ναι, όχι, και ευτυχώς. Γιατί νιώθουμε, μόλις τελειώνει, νιώθει πιο ενημερωμένος, πιο ολοκληρωμένος ως πολίτης. Και ευτυχώς. Και άρα η δημοκρατία μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα αύριο. Όντως και ευτυχώς υπάρχουν τέτοια βήματα που δίνονται σε όλους αυτούς για να εκδηλωθούν και να ενημερωθεί και ο κόσμος. Ναι, προφανώς. Μα είναι, αν δεν δοθούν εκεί, που θα δοθούν. Γιατί μετά φτάνουμε στο Sky που δεν έχουν ακριβώς τις τέτοιες. Τις πληροφορίες και χάνουμε. Χάνουμε πληροφορίες. Για τη Φιλανδή Πρωθυπουργό. Οπότε άρα καλό είναι να μαθαίνουμε. Θα πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του Εις ώρας του λαού. Αμέσως μετά διαφημίσεις. Στο ενδιάμεσο τηλεφωνείτε στο 211 10 80 880. Πείτε μας κι εσείς τι ερωτευτήκατε στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά τις διαφημίσεις. Όταν χτίζεις ένα σπίτι που το χτίζεις πάνω σε βράχο. Α, όχι στην άμμο. Όχι στην άμμο και σε βάλτους. Όταν χτίζεις λοιπόν το σπίτι και κάνεις για δύο πατώματα, τρία, τέσσερα, πέντε. Το ελληνικό κράτος είναι σαν ένα σπίτι, ρε παιδί μου, όλα τα κράτη. Το χτίζεις, έχει υποδομές και τα λοιπά. Πάνω σε βράχο. Τώρα εμείς το χτίσαμε πάνω σε άμμο. Και ό,τι και να γίνεται από εκεί και πέρα είναι λάθος. Γιατί βάζουμε επιχρήσματα, θέλουμε να είμαστε Γάλλοι, Άγγλοι, Αμερικάνοι και το φορτώνουμε. Το φορτώνουμε. Αυτό παθαίνει καθυζήσεις. Πέφτει. Και βάζουμε υποστηλώματα, το τραβάμε από εδώ, το τραβάμε από εκεί. Το αποτέλεσμα αυτό σε αυτή τη στιγμή είναι η κατάσταση αποστολή. Αλλά όλα αυτά θέλω να τα πούμε από κοντά, να τα πούμε από κοντά, να πιούμε καφέ. Είναι σαν τρελός τώρα, έλεγα και εγώ με ποιον να πιω. Με μένα βρε να πιες. Με σένα, λίμωνο. Με μένα. Πολύ λογικό. Έχω ένα κουκλί εδώ πέρα, 26 χρονών. Δήμητρα, μιλάμε για σε θέλει όμως. Περίμενε. Για φέρτο. Έλα. Έλα, γρήγορα. Λοιπόν, αυτός εδώ με έχει πρίξει. Μου λέει να πάμε μπουζούκι, τι να τον κάνω όμως εγώ αυτό. Είναι χοντρός. Είναι χοντρός και πρίξας. Επίσης είναι και Σιριζέος, ξέχασα να σου πω. Είναι. Σιριζέος, υπάρχει χειρότερο δηλαδή από το χοντρός. Αποκλείεται, αλήθεια λες. Και πέρα από το χοντρός, αυτό συνδυάζεται με το μαλάκας. Είναι χοντρομαλάκας. Δεν ήθελα να σε ταράξω γιατί θα σου πάρει την πληταρίφα. Σιριζέος και. Έλα, γεια. Έλα, γεια. Σε ακούω πολλά χρόνια από ό,τι φορά παίρνει τηλέφωνο. Μια ερώτηση έχω να κάνω. Ο Τράγκας, άμα βγει πρόεδρος Δημοκρατίας ο Κωστάκης. Ναι, τι θες, θα εξυπερματώνει εδώ κάθε μέρα. Κάθε μέρα, αυτό πιστεύεις. Έτσι πιστεύω, είναι και λεμοναδίτσα που παίρνει, κάνει το ένα το άλλο. Τουλάχιστον 30 χρόνια ζωή και θα τον ακούμε άλλα 30 χρόνια. Εύκολα. Ναι, χαίρετε. Χαίρετε. Από το Μόναχο τηλεφωνώ. Πήρα να καταγγείλω τον ελληνικό λαό. Σε είδα σαν και σήμερα. Περνούσε από τα σύνορα το τρένο. Ερχόσουν από το Μόναχο μονάχη σου. Θυμήθηκα, σε είδα σαν και σήμερα. Περνούσε από τα σύνορα το τρένο. Ερχόσουν από το Μόναχο μονάχη σου. Μπαγκάζια κανά δυο και το συνάχι σου, τέλος πάντων. Μπαγκάζια κανά δυο και το συνάχι σου ήταν αθεματισμένο. Τι μου θύμισες τώρα. Μια κυβέρνηση αρίστον έχουμε και πάμε να τη φάμε. Ορίστε, πώς φτάσαμε εκεί τώρα. Λοιπόν, πρόσεξε με τώρα τι γίνεται. Εδώ έχουμε κάποιο άλμα στη συζήτηση, δεν κατάλαβα. Τραγούδαγα. Φωτισμένα τα σεντόνια απ' τη μυρωδιά. Και καψόνια κάναμε παιδιά. Ο Μόναχο λοιπόν κυκλοφορεί μια τέτοια μια φήμη από την κυβέρνηση των Αρίστων τώρα αυτά ρε παιδί μου που δεν γίνονται δηλαδή. Γίνονται αυτά, δεν γίνονται. Των πτυχιούχων. Πτυχιούχων, να τα λέμε όλα. Ναι, αμέ. Λοιπόν, των βιογραφικών, των Γιάπηδων, των Γέιλ και των Χαρβάρντ. Αυτή είναι. Η Χάρβαρντ είναι μαζί μας. Αυτή δεν είναι Χάρβαρντ, είναι ξεχάρβαρντ. Πώς λέμε ξεχάρβαλοι, ένα λογοπαίγνιο έτσι ευφυές θα έλεγα. Έτσι. Λοιπόν, πρόσεξε με τώρα. Κυκλοφορεί μια κακιά φήμη λοιπόν από εμάς τώρα, από τους κακούς εδώ πέρα, αυτούς που δεν μπορούμε να χωνέψουμε μια κυβέρνηση των Αρίστων, ότι εδώ πέρα λέει ένας πολιτικός προϊστάμενος μένει στο σπίτι του υπαλλήλου του και χρησιμοποιεί και το αυτοκίνητο της γυναίκας του υπαλλήλου. Και όλα αυτά χωρίς αντάλλαγμα. Αποκλείεται. Άμα σου λέω τώρα. Δεν το πιστεύω. Ναι. Αυτά λοιπόν, τέτοιοι είμαστε, τόσο κακοί άνθρωποι μας και διαδίδουμε τέτοια ψέματα και τέτοιες κακοήθειες, γιατί δεν μπορούμε να χωνέψουμε μια κυβέρνηση Αρίστων. Αυτά. Γιατί είμαστε κομπλεξικός λαός, εκεί θα καταλήξω. Έτσι, μπράβο, είμαστε κομπλεξάρες, ρε, είμαστε κομπλεξάρες. Έλα, γεια. κατάστρα τη βραδιά. Μπήκαμε τόσα καλοκαίρια συντροφιά. Εδώ είμαστε πάλι, Ελληνοφρένεια της Τρίτης. Της Τρίτης. Της Τρίτης, ναι, και όχι της Πέμπτης όπως συνήθως. Προετοιμάζουμε το έδαφος έτσι ώστε τις επόμενες ημέρες, να, αν τα καταφέρουμε, να είμαστε κανονικά. Ελπίζω να έχεις βρει εισιτήριο από Ντουμπάι. Δεν ξέρω, δεν έχει. Έχει συνωστισμό. Τι είναι, μωρέ, συνωστισμό στη Σμύρνη, πάτε. Στο Ντουμπάι, αν έρθει, δεν φεύγει εύκολα. Θε να γίνει τόσο όμορφα. Όχι, μωρέ. Τα κτίρια τα ψηλά, μέχρι να κατέβει με τη σκάλα τον 50ο όροφο, δεν μπορεί. Τι σου τύχε. Ναι, είδε. Τι είναι αυτό, τι σου συνέβη. Αφού ήρθα στο Ντουμπάι, είπα να περάσω καλά. Λοιπόν, τι τραβάει, πιστεύει, ο Άδωνη όταν πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ. Καρότσι. Όχι, το καρότσι σπρώχνουμε, δεν το τραβάμε. Εκτός αν έχει πολλά. Καμιά φορά πολλά, όταν. Αν έχει πολλά, το τραβάμε, ναι. Στις στροφές μερικές φορές όταν έχει κίνηση. Εσύ, αν θέλεις, κοιτάζεμαι. Ναι. Όπως στο καρότσι. Όχι, όχι, δεν τραβάει αυτό. Ο Άδωνης που έχει διατελέσει υπουργός υγείας. Ένα κομμάτι του λαού ενδεχομένως. Τον έχει, ρε παιδί, πώς έχει τον αυτιά για να του λύσει τα φορολογικά του. Ναι. Τον έχει για γιατρό. Oh. Θυμάσαι που θα μας έκανε και εμένα με τον Κώστα γιατρού ο Άδωνης. Που είχε πάρει τη μαμά του Κώστα. Κάτι τέτοιο, πολλές μαμάδες του Κώστα, όχι μαμάδες του Κώστα, το αντίθετο, που πιστεύουν ότι ο Άδωνης είναι γιατρός, τον ζορίζουν στα σούπερ μάρκετ. Προφανώς, ένας από τους λόγους που με γαργαλούσε για να έρθω είναι και η προηγούμενη μου θητεία στο Υπουργείο Υγείας. Γιατί έχει τύχει στη δική μου περίπτωση, τρόπον τεινά, η ανάπτυξη και η έρευνα στον τομέα της υγείας να συναντώνται με την έννοια της προηγούμενης εμπειρίας. Προς Θεού, δεν θέλω να το παίξει ο γιατρός. Παρόλο που οφείλω να σας πω ότι μετά την θητεία μου για πολλούς μήνες, όταν πήγαινα με τη σύζυγό μου να ψωνίσουμε στο σούπερ μάρκετ, με σταματάγαν διάφορες κυρίες και μου ζητάγαν ιατρικές συμβουλές. Και τους έλεγα, εγώ ένας ταπεινός βιβλιοπόλης είμαι. Ορίστε. Αυτό ακριβώς. Καλούνταν να δώσει συμβουλές σε όλο τον κόσμο ή να βγάλει να γράφει φάρμακα. Δηλαδή, της Νοβάρτης, ξέρω, κάπου, από κάποια εταιρεία. Ναι, είσαι εσύ ένας πολίτης και έχεις ένα πρόβλημα υγείας και ρωτάς τον Άδωνη για αυτό το θέμα. Ποιον θα ρωτήσεις? Εντάξει, ήταν υπουργός υγείας. Πολιτικές θέσεις είναι. Τι λαός είναι αυτός που όποιος έχει διατέλεσει, δηλαδή τώρα θα ρωτήσουμε τον Κικίλια. Αυτόν ξέρουν από τηλεόραση, παιδί μου, αυτό θα ρωτήσουν. Πόσο εμπιστεύεσαι τον άλλον για το τελοπών, για να σου περάσουν. Υπουργός παιδείας δεν σημαίνει υγεία, δεν σημαίνει ότι ξέρει τα ιατρικά. Είναι πολιτική θέση. Άλλη δουλειά κάνει. Δεν είναι γιατρός. Ναι, γενικώς. Για κάποιους είναι όμως. Τον εμπιστεύω. Αυτόν ξέρουμε, αυτόν εμπιστευόμαστε. Έτσι λέει η διαφήμιση. Ναι. Αυτή ξέρει, αυτή εμπιστεύεσαι. Κατάλαβα. Το θέμα δεν είναι ο Άδωνης, είναι ο κόσμος που πήγαινε και του ζητούσε διάφορα. Μα σου λέει, ρε παιδί μου, αυτός ο άνθρωπος πουλάει ένα νογιλέκα και γινόμαστε καλά. Άρα δεν θα ξέρει αν έχω υπατήτη. Τι εμπόριο. Να ρωτήσει και τη Θεοπούλα τότε που φοράει συνέχεια μια ζώνη και τη διαφημίζει. Φιρτέκ, αυτά τα φιρτέκ. Ναι, βεβαίως. Να ρωτήσει και τη Θεοπούλα. Θα κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή με ποίηση, του Αλέξη Τσίπρα. Ναι, δηλαδή θέλω να κλείσουμε με ένα ποιητή που ενώνει όλους μας, τον ποιητή των όλων που λέμε, χωρίς κάπα. Θα επιστρέψουμε βέβαια μετά από αυτό για σχόλιο, αλλά θα ακούσουμε πρώτα την ποίηση. Ωστόσο, στο πέρασμα των χρόνων και της ιστορίας, ο στρατηγικός στόχος, τα οράματα και οι προσδοκίες και των δύο πόλων της προοδευτικής παράταξης διαψεύστηκαν. Τα κομμουνιστικά κόμματα, η παραδοσιακή αριστερά έζησε τη μεγάλη διάψευση του υπαρκτού σοσιαλισμού που αποδείχτηκε ότι δεν ήταν ούτε υπαρκτός ούτε σοσιαλισμός. Είδες συνειδητοποίηση που κάνει. Τόση αριστερά. Πού να χωρέσει. Τα ίδια ακριβώς θα μπορούσε να τα έχει πει η Μάργαρετ Θάτσερ, ο Αμερικανός πρέσβης ο τωρινός, ο Αμερικανός πρέσβης ο τότε, ο Ρίγκαν. Τι χαρά κάνει τις κλασικές διαπιστώσεις του τίποτα. Θα τρίζουν τα κόκαλά τους. Θα τρίζουν τα κόκαλά τους. Έχουμε κόσμο. Γεια σας. Ναι, έχουμε κόσμο. Στο Ντουμπάι μπαίνει κόσμος, όπως ξέρουμε. Μιλάει, φοράει μπουργκ αυτή. Έστειλε φωτό. Α, όχι, φέτος είναι η χρονιά της ελευθεριότητας. Φέτος μπορεί να είναι λίγο πιο χαλαρές. Τα έχω μάθει. Λοιπόν, κάπως έτσι θα κλείσουμε για σήμερα. Κλείσαμε για σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο, Τετάρτη. Σε όλους εσάς, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, γεια. We'll be right back.